राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2007 तदनुसार 27 अक्टूबर 2003 साहे लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण महाराज जी समता सबसे श्रेष्ठ है अथवा निष्काम भाव पूर्वक सचेष्ट होकर कर्तव्य पालन करना सबसे श्रेष्ठ है? समता हृदय भाव है, कर्तव्य पालन करना बाहर की बात है। दो चीज दो अलग अलग है। समता तो हृदय को भाव है, हृदय का हृदय भाव। समता तो हृदय में रहनी चाहिए। करते पे तो जब आ जाओ सामने तो वो बाहर की चीज अपने तो भाई ते भगवान में लग जाओ तो कोई परवाह मत करो शांत हो जाए। हर देश नहीं, हर शोक नहीं, सुख दुख नहीं, अनुभूता बता बल इनमें कोई फर्क नहीं। यह क्षमता है सुख दुख है सुख करता लाभ लाभ दिया देव तो क्षमता रहेगा जो दूर पाप नहीं। प्रकृति पुरुष तो अनादि बताया। हाँ। जो अनादि होगा तो स्वतंत्र सत्ता हुई। मेरे को आश्चर्य आता है आपको क्या मतलब उसे? आपके साधन से मतलब बताओ। वही तो ये तो पंडित जो समाज में ये तो भगवान में लग जाओ। कृपा करो कृपा नाथ परमात्मा में लग जाओ। प्रश्न पूछो जो आप संग बाधा आती हो वो तो पूछे वो क्या है वो क्या है। अरे आमाशो काम है क्या मतलब है? नारायण नारायण नारायण एवं तो ऐसी आती है भगवान में लग जाओ। हमरा बरा बना ले हमरा हे नाथ हे नाथ अपनू में हे नाथ लोक संसार क्या मतलब रास्ते में मत है ठीक रह पड़ा ही कूड़ेगर पड़े है कहीं खरी है कहीं सूर कर रहा है कहीं कुत्ता है क्या मतलब होते मतलब ना कोई दाग है ना कूड़ा है कहीं पत्थर पड़ा है कहीं पड़े कहीं पड़ा है अपना दुरुस्त करना, सगर से चलो, भगवान को याद रखो, हे नाथ हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ आप। देखो अपने तो खास भगवान है, अमेवांशो जीव लोग जीव भूत ईश्वर अंश जीव नरसी, जिनके महंश है उसके चरणों में शरण हो जाओ और अपने मतलब नहीं। शास्त्र कई तरह बातें आती है, अपने क्या मतलब है, और जानो न जानो को एक बात एक ही है नाथ है नाथ है नाथ आपको बोलो नहीं, बस भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। भगवान माता है, भगवान माता है, मैं भगवान हूँ, मेरा और कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ। चार बार भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, और कोई मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, भगवान मेरे है, मेरा और कोई नहीं है। चार बार याद रखो और सुनो, क्षमता है वह क्या मतलब, हमें क्या मतलब है। अपने तो हृदय पद है वह निहाल जाओ, फल तो बातें ऐसे समय बर्बाद नहीं करो भाई। साधु को इतना समय करना है जो बर्बाद करे, कोई काम की बात नहीं, बिल्कुल फालतू बात है, फालतू फालतू। कोई पढ़ाई करने तो पढ़ा जाओ, पढ़ा पढ़ाओ, अपने तो बहुत प्राप्ति करनी है, जीव का कल्याण करना है, अब अगर मिटाना है अपन तो ये बात है, जिसके हम है उनके चरणों में शरण हो जाओ। भगवान मेरा है और कोई मेरा नहीं है, भगवान मेरा है और कोई मेरा नहीं, मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ। सेवन सब भी करेंगे, रास्ते में गए पड़े है, कहीं वृक्ष पड़े है, कहीं वृक्ष खड़ा है, कहीं लकड़ी पड़ी है, कहीं कूलर उठ पड़े है, अपन तो रस्तों करना है। आंख मिल लो, आंख मिल, भागवत में है आंख मीच कर दौड़ो, न अखरता है न पड़ता है, निम्न धावन निमिन लेवा नेत्रे न सरे न पता दिया, ऐसा है भागवत। मनुष्य जी मिल गया भगवान जी के पास हूँ, सत्संग मिल गई, अब क्या मतलब है, साधक हो जाए, साधक कृपा करो, सबसे हाथ जोड़ देता हूँ, सब भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाओगे, निहाल भगवान में लग जाओ, निहाल जाओगे, कई आनंदी बात है, कितनी बढ़िया बात है, सच्ची बात है। ऐसा मौका मिलेगा नहीं, बाजार खुला है, सब चीजें मिलती है, मदार पड़ी, मदार बंद हो गया, फिर अब खुला बाजार है। अभी मौका बड़ा सुनना, सबसे हे नाथ, हे नाथ तुमको पुकारो, नारायण हे नारायण, हे राम राम राम राम राम। ये प्रार्थना है सबसे बढ़िया चीज है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मैं। भगवान के समान कोई अपना नहीं है। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु माधु बंधु प्रभु नाही। उमा राम सम हेतु, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, कृपा करो, सब कृपा करो, सब लगा छोटा बड़ा बूढ़ा बालक सब भगवान बन जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु। दूसरी भगत भगत का एक सौबे जी ने भोजन कराया, भोजन करके सुपारी दी, सुपारी अरे जगह होती तो कोई एक पहला भीतर रख दे, एक सूखे काट से खून में तोड़ होती तो पहला देते। अमरदार पास सब जाके लगन लगी घर शाम की बेटे लगन लग जाए। देखा मैं न रहे हो रे न जाए, लग गया प्रेम बिहारी। एक भगवान अच्छू की बता, दूसरी बात सब ही नहीं। प्यास लगे तो जड़े जड़े याद आवे, भूख लगे तो भोजन ही भोजन याद आवे, नींद लगे तो सुना ही सुना चाहे। छू भगवान लग जाए, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले। निहाल हो जाओ, निहाल ए फालतू बातों में समय बर्बाद मत करो, सच्चे हृदय से लग जाओ भाई। मेरे तो ये प्रार्थना है सबसे, छोटे बड़े बूढ़े जवान बाला गंजा सब, मनुष्य जन्म में जाए मनुष्य जन्म, तीन दुर्लभ तेरे बताई, दुर्लभ त्रय में वे तत्व भगवान है। अगर बारह तीन में एक मनुष्य शरीर, एक मुक्ति की इच्छा, एक महापुरुष, इस बात को जानने वाला कोई मिल जाए, बताने वाला कोई मिल जाए, बस मेरा पार है। और सब छोड़ो, सूर खड़ी होगी को सूरदास से पैदा हो जाए, अरे अंध अंध छोड़ो, माँ बाप को बड़ा दुख हुआ कर अंध छोड़ो, चीज खो गई बड़े व्यापक हुए, सूरदास जी छोटी अवस्था में थे, बड़े दुखी हो गए थे। सूरदास ने कहा एक बात है, मेरे को आप छुट्टी दे दो, फिर तो मैं बता दू, फिर तो मैं बता दूंगा, मैं छुट्टी दे दो, ऊपर पड़ी है ऊपर सुबह ले गया बाहर पड़े। तो छुट्टी दे दी, लाठी लेने का दिया, मेरे साथ कोई जरूरत नहीं, नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष है, उसने निचार से बैठ गए, भगवान कोई रोटी का पता नहीं है, कुछ नहीं, मेरे को छुट्टी दे दूंगा। अच्छा वहां सब हो गया, भोजन भी आ गया, कपड़ा ही आ गया, वही गाय खो गई, मैं गया ही नहीं, गया को छोड़ दे गया, कोई क्या करे, बड़े सुधर गया तो मैं बता दू। हम बाहर मिले जहाँ घोड़ा बन रहा है उस आगे गुरिया बंदी हमारे जाओ जाओ अपने मतलब को नहीं, अकेले शरणानंदी शरणानंदी बात नदी किनारे किनारे चल रहे थे, किनारे तो बाढ़ आए तो बाढ़ में टह गया तो जा पड़े पानी में, पानी में जा पड़े, लाठी छूट गई, अब आंधा दिखे नहीं, किनारा किस तरफ किनारा है, किस जगह भगवान लगा थप्पा, जब किनारे पहुंच गया वही एक लकड़ी मिल गई, बंद किया भगवान आप जाना, आप भगवान ये बात है। ऐसे भगवान में लग जाओ, संसार में बहुत बातें हैं, हजारों लाखों करोड़ों, अपने मतलब नहीं, भूख लगे जोर से चलो जल पियोगे, ठंडा गंगा जी ठंडा गंगा जी, अरे भूख लगी है हलवा हलवा जीत रहे ऊपर से हलवा खा लो, अरे भूखा मरू तो सवर हुआ तो ऐसी बात पिछला के जोर से हलवा गर्मा गर्मा हलवा खाओ हलवा किसको याद है मेरे सही प्यास जो लग जाए प्यास ऐसे भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ ऐसे लगन लग जाए भीतर से मेरा मैं यहाँ न रहे हो रे न जाए जीवन धन्य ऐसे संत मिल जा रहे लगन हुआ तो ध्यान असली चीज है भाई, और सब था बढ़िया जा है, बढ़िया जा है, हलवा बढ़िया हलवा, अरे प्यास लगी गर्मा गर्म। एक ही प्यास एक भगवान की है नाथ, अरे घर घर आवन की कोई गई हो, कोई खरे हो, भगवान का भाई भगवान को मिले, भगवान को एक लगन न जाए, भगवान से यही मांगो, मांगना भगवान से ही मांगूंगा महाराज, सच्ची लगन। भगवान बहुत दयालु है, सच्ची लगन, बिना याद किए कृपा करते हैं, याद कर तो बातदारी है, याद नहीं करे तो कृपा कर, ऐसा ढंग करे तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओगे, हे नाथ हे नाथ, पुकारो प्रभु को, और कोई मतलब नहीं, कोई चीज नहीं सुनता, अब तो कुछ नहीं, कुछ नहीं भाव है, एक मन भाव है भगवान, ये कोई कहो रे मोहन कर वन की कोई, दुजन न कयो नहीं माने, नदिया उलट जैसे सावन की होई, ऐसे मन में रह जाए दुर्विचार, भाइयों आपका कल्याण हो जाए, दूसरों का ही लगन लग जाए, दूसरों के आपके दुनिया के सबके फायदे वाले, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामिन, हे मेरे मालिक, सच्ची लगन, कभी सुनाओ चार बजिया, चार बजिया सुनाओ भगवान ने।